من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ددی اتنو دما قبل سره مناسبت دار چې مخکې دا غز مایش او ابتلا ذکر شو چې کوم په عام مسلمانانو باندې و او دلته کې هغه ابتلا ذکر کوي چې په امهات المؤمنین د نبی له صلوات و سلام په بیبیانو باندې راغلی و. او دې دوا آیاتونو ته دته آیات التخیر ویل کیږي ځکه په دې کې د واقعې د اختیار بیان دی. او لاول واقعې د تخیر وره نو مفسرینو د دې په شان نزول کې مختلف وجه ذکر کړي یو وجه دام ذکر کړي دا چه کل پتوحات سیواشول او ده غرنگی ده بنو نزیر او ده بنو کورزاو مالون رالو او ده غرنگی نور پتوحات و مشو عام و مسلمانانو بانده فراخیر علی نو پده که ده مسلمانانو یو قسم چه منافقانو چه صرف ده جب مسلمانانو وغی بخپلو بیبیانو تاوی چې تاسو ورشه د پیغمبر د بیبیانو مخکې تاسو اظهار کوئ چې مونږ له پیغمبر مونږ له خاوندانو د شیزو نه راکلو دا راکلو د دې لپاره چې د پیغمبر بیبیانې په ذهني ټینشن کې واچي او هغه هم په دې باندې مجبور کی چې هغه د پیغمبر علیه السلام نو مطالباتو کی نو هم دغه سوشو چې هغې سه مطالبات کې حودل او بعضو ذکر کړي دي چې نوواجه هم دغه وجه پر خیر رالی نو د فراخو د وجه نه بیبیانو مطالبه وکلهځک چې د کیسر او د کسره چې کاپیر بعد چې هندې د هغې بیبیانې داسې نازو نعمت کې وسی نومونږ لم دا د سیزونه په کار دي. و ظاهر خبر ادا دا چې دا آیات نم پته لګي چې سنا سم مطالبات موجودو زکه په آیات کې راغلي دي تورن الحیات الدنیا کچره تاسو یې دنیا ژوند باغی کې مین ساته او داغي اراده لره نو بهر حال مطالبات موجودو نو الله جل جلاله دا آیاتونه نازل کړو او الله فرمایل یا ایها النبی اے پیغمبر قل ته وایا لازواجک بیبیان خپل ته او په دغه وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام سره علامه بغوی لیکلی دی نه بیبیان موجود دي چې په دې کې 15 د قریش نه وي او سلور غیر قریشی خزی وي نه بی بیانی وی دیتا او آیا ان کنتن نتردن الحیات الدنیا ای بی بیانو کچری تاسو اراده لره د ژوند دنیاوی یعنی مینه ساته په ژوند دنیاوی کې او داغی سیزونو سره وزینتها او د خایس د دنیا سره د دې ډال ډول سره نو پیغمبر خو اراده د دنیا زیات نه داغه د زینت او داغه د سامانونو هغه کې رغبت او مینه نه نو کچره تاسو دا اراده نفتع علينا تاسو راشه امتعكن چې زه تاسو ته متع درکم څه پایده درکم نو د پایدې نه مراد څه ده نو چې کومه خزه ته طلاق ورکول شي او خزه دازي چې هاون اغه سره خپل ازدواجي تعلقات ساتلي نو مستحب دادی چې انسان اغه تا یو جوړه ورکی یو جوړه جمع وته ورکی په وخت د طلاق کې دا مستحب دی یا مراد د امت تعکنا د پیدینه مراد اغه نن فقط عدت تا چې خزه ته طلاق ورکړې شنو طلاق دوران کې چې کوم خرچې د عدت دوران کې چې کوم خرچې دا په خاون باندې او یات نه دواړه مراد دی د کجوړه جام مراد ده او د خرچه د عدت مراد ده ځکه پیغمبر علیه صلوات و سلام چې کوم مہر وغه د مخ کې نه ورکړو نو دلته کې مہر نه دی مراد دغه دواړه مراد دی و اسرح کنا او زر صد کم تاسو لرا آزاد کلم تاسو لرا صراحاً جمیلہ با ازادو لو خیسته سرا یا و اسرح کنا طلاق در کم تاسو تا صراحاً جمیلہ پا طلاق خیسته سرا نو خیسته طلاق دیتا ویلی کی چی پاغی کی خزی تا ضرر یه نی یعنی بار بار رجوع نی زکت یو انسان مثلا طلاق ورکن رحیز عدت شروع شی عدت یا پا میاشتو سره ده چی کم نا امیده ده او که کم اخبل بیماری رازی نو بیادری بیماره دی نو یو سری طلاق ورکو مثلا یو تیر شو عدت کی یو تیر شوا دویم تیر شوا چی دریم نیمی تو رسی ده او دا آغی مطلب دو جدا که دو ٹیم شو نو بیه و تو رجوع کلا نو بیا خز شوا نو دری میشتی اغا سی راخ کل سکم دری میشتی نو بیاو لگی دو بل طلاقی ورکو نو چی بیا مثلا اغی یو میش عدت شروع که یو میشی تیر اکلا دوی می تیر اکلا چی دری می عدت پنیزدی که دوش نو بیا و تو رجوع کلا نو بیا دو خز شوا زکا دو طلاقو نروس دو رجوع کولیشی اغی بیا عدت دست رکو بیا و تو طلاق ورکو چی طلاقی ورکو نو بیا عدت دست رکو نو یوی تیر کو نو دوی می تیر کو نو چې دریم نیز د کېدو کې شنه دریم طلاق ورک نو خزه نه خ میاشتې راخ کله په عدت کې خبر ځان داله دا زیاته شي چې طلاق انسان ورکی بس یو یو عدت کې ورک یو عدت یو میاشتې رشي بلکې ورک سوچ په وکا په یو ظلم نی ورکول په کار ځکه به تر نه دی بیا انسان رست مجبور شي درې واړه په یو ځل باندې ورکی بیا یو مولا په ذکر زیو بل په ذکر نو خستر اوس خطول دای چې پاره کې په خزه باندې عدت هغه اودګد نکړی شي نو راشه تاسو ته چې پایدل ته درکمه او طلاق د ته درکم کمزه کې چې د دنیا سيزونه ای او د دنیا زینت نو بس حاصل ک زکه پیغمبر دغه سيزونو سره مناسبت نه لري او الله ورپسې فرمای و ان کنتن او کچریه تاسو تریدن الله تاسو اراده لره الله د الله تعالی مين ساته د الله سره درزا د الله سره و رسوله او د رسول د الله سره د اطاعت د رسول سره او دا غرنګي پیغمبر خوشاله وي داغه اطاعت کوي و در الاخرت او د کور د اخرت سره چې جنت دی داغه سره مين ارابتي داغه اراده موي نګور الله او رسول زکه مخکې کو زکه د الله او د رسول په اطاعت باندې کور د اخرت حاصلي چې د الله او د الله د رسول اطاعت نه نو کور د اخرت حاصلول ګران دي نو کستا سو اراده د الله د الله د رسول د اطاعت او د کور د اخرت نو فإن الله دا بیاشته دی زکه الله تیار عاد تیار کړی دی للمحسنات نیک نیکانو بی بیان ولر من کنا دستا سنا اجرن ثواب خو صرف ثواب نه د پیغمبر بی بیا نه په مشکل سره وخت روي نو اجرن عظیما اجر لوی الله تیار کړي نو ګور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه بنفقه ورکوله هرې بی بی ته به د کال خرچه هغه ورکوله خودی د پراه مطالبه کوله. لکه مرکات کې مولا علی کاری رحمت الله علیه د هر یو بیبی غ مطالبات ذکر کړی دي. هغه مطالبات ذکر کړی دي. رستو براشه تشته مسی پاره کې بازی وای واقعات حضرت زینب رضی الله عنها د شاهد اسکل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه پکور کې داغه نرستو د بیبیانو جرګو کله چې نبی علیہ السلام نو مطالبه کول غواړي ټول یو مطالبه ونیسلا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مطالبات کې خودل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سکار وکړو. احادیث مبارکه او کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو نه اله وکړه څه زمانه ده پاره دا غي نزان سیټ تک دی اله مسله تفصیلا دوی مسی پاره کې هغه ما ذکر کړی دا چې د اغي د قربت نه د نس دیوالی نه یو انسان قسمو کې مخصوص مدت ده پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین سیټ شو. د دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فم لګ زخمی شو وا. او صحابو کې دا مشهور شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبیانو له طلاق ورکړل. صحابه ډیر پریشان او جمع او جماعت ز دروازې سره جمع او جړلې. نو پدې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغې. صحیح مسلم روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته اجازت واغستو خلک ناس تو جړلې دروازې سره اچا ته اجازت نه کېدو. نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق له اجازت ورکا داخل شو. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجازت وغوښته. نبی علیہ السلام اجازت ورکو او خلکو جړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستو ټولی بیبیانې گیرچا پر ناستې وي او راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکه چې واجب من ساکتن سره د پریشانې د وجې نه چې شدید وي لیکيږي واجب او غلې ناستو پریشان. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ماز لګیو الا کولل نشین اذهک به النبی اذهک النبی صلی الله علیه وسلم زبدا سے خبر کوم چې نبی علیہ السلام دا پریشانی کم شی او خاندي. نبی حضرت بعض روایت کی راضی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل لو رایت بنت خارجتا سالتنی النفقه فقمت الیها فوجئت عنقها کجرمانا د خارجلو د پلان ګلور مطالبه وکي خپل خزه یاد کړه د نه پکې مطالبه وکي نو زبه پاسم او زبه په دې 66 باندې وام. او بازو روایتو کې راځي چې دا خبره حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړو ځکه دا حضرت عمر رضی الله په بیبیانو کې بنت خارجه نه و د خارجلو. بہرحال روایت او تحقیق ته یا حضرت عمر رضی الله صحیح روایت اکثر په دې باندې دي حضرت بکر صدیق سی وو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نو دوالو ذکر کړي او اکثر ترجیح بکر صدیق رضی الله عنه ورکړي دا چې دغه بیبی و دغه چکم نوم راغله خارجه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خواندلو بیا پرمل هن حولی کما ترا یسالن النفقه ته چوینه دا زمانہ گیرچا پرچناستی دا ماغلی زمانہ دنه پکې سوال کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ټیم کې پرده راغلی واکه پرده نه راغلی. اکثر مفسرین وایي چې پرده دغه وخت کې د پرده حکم نازل شو. خو صحیح خبره ده تحقیق دا ده د پرده حکم نازل شو گیرچا پر ناست مطلب دا نه ده چې پرده نه کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وی نږدې وي. نبی علیہ السلام اشاره وکړه وې دا مان نه پکې وړي. نبی علیہ السلام بنه پکې ګورې د پوره کال ورکول. د بخاری او د مسلم صحیح روایت دي هری بیبی له ویل کال نه پک ورکړه خبر ځان تعالی خو نه پک به داس نه و چې عام ته دغه کجوري به ملاوي دي او به وي کجوري به څنګه چې د حضرت عائشه نه روایت دي چې سپو مې برو خطا او بل برو خطا اوبس دغه دو تور سيزونه یو به او به او یو به کجوري وي دغه سيزونه به نو دی کوله ک پراخي وخت دلته نه پکې نه مراد پراخي ده نو دی ور پاسې ده او دغه خبر نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق او خپل لور پسې لاړو یجو انو که روایت کی راضی په 66 باندې ولا راکی خود هته مر راځنه خپل لور پسې حفصه رضی الله تعالی عنہ پسې پاسې د 66 گزارونه ورکول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کړو چې او دې دواړو وته وي تاسو د نبی علیہ السلام نه هغه مطالبات کوي چې نبی علیہ السلام سره غنښت او نغواړي. نبی علیہ السلام نو هغه قسمونه وکړه چې قسم په الله مونږ بد دین رسول د نبی صلی الله علیه وسلم نه اس قسم داسې مطالبه نکو. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم روایتو کې راځي میاش او اکثر روایت په دې باندې یو کم یو رس کم میاش نه یو رس کم میاش نه خود 29 میاش و. بیا دا آیتونه الله تعالی نازل کړو یا ایها النبی کل ازواجک دا چې کم دا دوا آیتونه دي دا الله جل جلاله هغه نازل کړو. او نبی علیہ الصلات والسلام ته اختیار نبی علیہ السلام ته الله د آیاتونه نازل کړو چې دی بیبیانو ته اختیار ورکا. او بیا نبی علیہ السلام را کوس شو او خپل بیبی خو ته چې کومه کمره کې وداغې نه کوس شو حد عائشې نه هات راغې هغه وته مو یا رسول الله ته خو اله کړوا او دا خو یو کم دیر شو چې نبی علیہ الصلات والسلام ته پر مل میاش کله ناکله د یو کم دیر شي دا میاش دی یو کم دیر شو دا اغه خپل چې کوم وخت نبی علیہ السلام یاد کړو اغه پوره کړ الای خپل پوره کړ قسم یې پوره کړ. او بیا نبی علیہ السلام دا آیتونه پیش کړو نو لاولې په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې پیش کړو او هغه ته و پرمایل چې زه تا باندې یو معاملې پیش کوم خود تلوار مکوا ځکه دا پیغلو جوان او د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې حتی تستشیری ابویک تر دې چې ته مور بلار نه مشوره والی ایمان دی چه رسول اللہ سشه دی وی نبی علیہ السلام دا آیتونو لستلیا یوها نبی کل ازواجی نو ایمان دی چه فی که یا رسول اللہ استشیرو ابوی ستا بارا که بزمور اپلار نمشورالم بلکه زا اللہ او دا اللہ رسول او کور دا آخرت غورکم هون واتهو پرمال دوم را کدری کار دی چه نورو بی بیانو خواد زی نو نورو بی بیانو تا زما بارا که خبر مکو چه ایشی دا سوکو اته شه داسې په نبی له صلوات و سلامت او پرملنه مانه به یو خبر یو خزم د دې بار کې تپوس نه کوي الا اخبرتها لا تسالوني امراه منهن الا اخبرتها یو بیبي به سوال نه کوي مگر زبوت دا خبر کوم چې غي داسې زکه زه الله تعالی معنت نیم را لګل معنت دې ته وي چې بل سړی مشکت کوي بل سړی ته پریشانه زبل پریشانه او مشکت کوي چې اون کې الله نیم را لګل چاغي مشکت کې واچم پریشان شي چې څوک او سره داله پم راځي ولا متعنته یو سړی بل مشکت کې نه چي طبيعت یې داسې نه خو په زور داسې طبيعت جوړ کړي بل تکلیف ورکړي نبی له صلوات و سلام وي نز پترتن په دې خبره هم چې بل مشکت کې واچم نه په زور باندې ځان کې داسې پد پیدا کوم چې بل مشکت کې واچم چې کوم بیبي مانه تاسو کې خبر بور کوم او زه الله تعالی را لګل معلم او میسر تعلیم ورکون کې او اسانی ورکون کې لہذا نبی علیہ الصلات والسلام یو یو بیبی سره لړو او ټول ته ندا آیتونه ورول او ټول له اختیار ورکو بس ټول دغه خبرو کړ چې مونږ د الله او د الله رسول خوښو او د الله او د الله رسول او کور د آخرت خوښو لہذا طلاق نه ورکو. او د دې رسول بیا الله نور آیتونه نازل کړو رست براشی لا یحل لک النساء من بعد اے پیغمبر دې دین رستو ستاره پر نور بی بیانې حلال نه دي رستو به داغه تفصیل لاش دي دې کې خدغه وضاحت برابر شو او یو څو خبره یادې وساده. یو دې آیاتونو کې دا خبره چې خزل اختیار ورکول دلته د اختیار نس مراد دي نو بعضی مفسرین وی دا مطلب مراد دي چې دې ته اختیار ورکا که په خپل په ځان طلاق واقع کوي او کنه تاسو را پاتې کی نو مسله د اختیار د ځان له مستقل مسله را چې خزل ته اختیار ورکي یو مجلس کې ناس را او ته ته په ځان طلاق واقع کا نو هغه خپل ځان له خپل طلاق ورکول شي خبر ځان ته بعضی وی مسله د اختیار مراد ده او بعضی وی نه دا مراد نه ده مطلب دا دی نبی اسلام ته الله تعالی وی کچری دی غواړي نو بیا ولته ورکا اختیار مراد نه دی چې اختیار ورکه کدی ځان له ورکه یو کنه ورکه کدی دا کم شک ورکه چې دنیا د دنیا زینت مراد ده نو ته طبيعت طلاق ورکه نو دواړه احتمالات پر آیاتونو کې کېدې شي الفاظ محتمل لي اسرح كن صراحا جميلا امتع كن الفاظ احتمال لري خو مسله د اختیار ځان له مستقل مسله او دین بعضو مفسرینو دا مسله ذکر کړل چکله خزه ته مشکت او تکلیف نه مستحب دادی چې خزه لسړی اختیار ورکیستا خو حد زما غریبی ده نو کته ما سره پاتې کېږي او ما سره په دې ژوند باندې خوشاله خوشي خبره او کنه ما سره پر خپل غریبه کې ټیم نشي پاس کولې نو لہذا بستا تبا خپل چې کمستا حق کیږي او بدت در کما جوړه جامه بدر کم مہر دے دا بدت در کم او پاسانه باندې رسکم رسخت د پښتو معاشره کې خو طلاق هغه په دې انداز باندې نه لري خبر ده تل کوي ورکنه اون ګنا ده او کور کول شینوم په جګړو پروپلو په غیمو سره او بازی که ټیم کې کپری دې اندر باندې را تپی خبر ده تر لگا او بازی ټیم کې کته نه پری دې اندر نه اخلاصي ټول غیمی دي از ځکه د شریعت حکم ته نشي کته نو بهر حال مسله د اختیار هغه تفصیلی مسله ده خو دلته اجمالی طور هغه تاسو ته ما ذکر کړو نو بهرحال وره خزله اختیار نی ور کول پکار بس ستا خو دا کزان له طلاق ورکه کاغه مجلس کې هغه دز ورکه چې بس ما ځان باندې طلاق ور واچو خبر ده تر لگا نو بیا په ټوپنو بیا چیزی تپوس کې د مسلې نو بیا به توي چې طلاق شوی ده خبر ده تر لگا نو اختیار ور کول ګره هغه نی پکار الله جل جلاله سړی له طلاق کې اختیار وکړي زکه سړی چی هغه سوچ والے عمر حال اخیری خبره دیکھ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو دا غی فضیلت هم راغی او رستو ورپسې آیات کې اوم بیانې کې الله تعالی اجر عظیم وي لوی اجر ولې هغه زیات مشکت سره او تکلیف سره وخت تیر کړ او سمه چې انسان قربانو سره وخت تیر کی د دې وجه الله جل جلاله او تلوی اجر ورکړي او دا غرنګې د نبی او د دین دام پته لګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو اخرت ل ترجیح ورکړه او خپل مقصود اخرت وګرځو خپل مقصود دنیا اونګه ګرځول د پیغمبر بیبیانې ییدا سي چې هغه اخرت ل ترجیح ورکی الله تعالی امت تخکر کړه چې د پیغمبر بیبیانې پاکی دي د هغه د الله د الله رسول سره او د اخرت سره محبت یا ایها النبی او پیغمبر قل اوایا لازواجک بیبیانو خپل تا ان کنتن تريدن الحیات الدنیا ان کنتن کچریات سو تريدن الحیات الدنیا اراده لره د ژوند دنیوی رغبت دې رغبت او مين لره پاره کی وزینتها او د خایست دې فتعلینا فسرا شتا سو امت او کله چې درکم تاسو ته फायदा جوړ جاما یا نفقا د عدت وا او سره کله او رخصت کم تاسو لره آزاد کم تاسو لره طلاق در کم تاسو ته صراحن جمیله په طلاق خسته سره یا په آزادولو خسته سره و ان کنتم لا تريدن الله ورسوله او کشریه تاسو ته اراده لره د الله او د الله د رسول یعنی مین ساته په تا د الله او د الله د رسول کی و دار الاخرته او د کور د اخرت فان الله فسکینن الله تعالی د تیار کړی دی للمحسنات د نیکانو بیبیانو د پر نیکی کوونکو بیبیانو د پاره من کن د تاسو نه اجر عظیما اجر لوی ثواب لوی الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحانه وتعالى فرات نصيب الله خير بركه نصيب من اخر الدسوان وسنت الله رضى شكر الله نصيب من معك يا الله ومن بنون بني الافكار الله يا الله صلى الله تعالى عليه